Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy vizenjárás, levitáció, materializáció, ezt vajon a parapszichológia hogyan nevezi? Ezek azért részint parapszichológiai fogalmak, másrészt vannak itt ijesztőbb megfogalmazások természetesen tudományos nyelven szólva. Például azt mondhatnánk, hogy javarészen makropszichokinézis tárgykörbe sorolható jelenség. A pszichokinézis, ami csak azért olyan tudományos, mert félig meddig érthetetlen, azt jelenti, hogy a tudatnak az anyagra, anyagi környezetre gyakorolt hatása. Tehát most úgy még egyszer megpróbálok emlékezetből végigmenni. Hát maga a vízenjárás, az ugye, ahogy a Bibliából is ismerjük, azt jelenti, hogy valaki jár a víz felszínén, nem süllyed el, noha a gravitáció meg a víznek az ismert tulajdonságai ezt megkövetelnék. Itt arra tippelhetünk, ami egyébként a levitációval, ez egy ilyen féltudományos parapszichológiai fogalom, ugyanígy leírható, ellentmond a gravitáció törvényének. Onnantól kezdve, hogy nem süllyed bele mondjuk egy vizes közegbe, odáig, hogy fölemelkedik. Tehát a parapszichológiai vizsgálatokat azért kiegészíti nagyon sok olyan vagy legenda, vagy nem alapon kalkulált ismeret, ami középkori keresztény, középkori szenteknek például levitációját írta le. Volt egy kopertinói Szent József nevű úriember, egy szerzetes, akin olyan annyira elhatalmasodott, hogy úgy mondjam, a levitáció képessége és kényszere, hogy újra meg újra misék alatt fölemelkedett. Tehát 6-8-10 méter magasba, és hát a misék alatt azért ezt jó pár tucat ember látta, végül mondhatni feljebb valói figyelmeztetésbe részesült, hogy hát azért ne lebegjen ennyit, meg aztán tűnődtek, hogy most ez most boldoggá teszi, már úgy értem, hogy vallási fogalomként boldoggá avatható vagy szenté. Későbbiekben úgy döntöttek, hogy igen. Na most volt egy nagyon érdekes korszak a tudományos parapszichológiában, ahonnan még nem maradhattak fenn fényképek, csak rézmetszetek, meg kőnyomatok, illetve nem maradhattak természetesen fenn filmek és videók, a fényképekről pedig rengeteg vita esik a átmeneti korszakból. Egy Daniel Douglas Home nevű skóciai származású amerikai fiatal ember a múlt század közepe táján fényes nappal, nem elsötétített szobában képes volt arra, hogy a fotelével együtt felemelkedjen a levegőbe, ki lebegjen az ablakon, majd egy másik ablakon belebegjen, ami azért is volt érdekes, alkalmasint több emelet magasságba zajlott. Volt úgy is, hogy a lábába kapaszkodó fél tucat tanúval együtt tette meg mindezt, illetve ott voltak a kor nagy fizikusai, többek közt William Crookes. Kérdés az, hogy most hihetünk-e a múlt század közepén élt fizikusoknak, tanúknak, és a többi, vagy gyanakodjunk arra mondjuk, hogy kézelőbe rejtett elmés szerkezet volt az, ami ugye fölemelte. Inkább a mai kor szegény annyiban, legalábbis itt az európai szférában, hogy nincsenek ilyen meggyőző parafenomének. Parafenoméneknek azokat hívjuk, akik erre képesek. Tehát sorolhatnám hosszan, hogy itt hogy hívja a tudományos parapszichológia ezt vagy azt vagy amazt a képességet, csak pár szót ízelítőül, prekogníció, clairvoyance, rekurrens, spontán pszichokinézis, és a többi, sokkal okosabbak nem leszünk. Szerinted vajon miért van az, hogy a mai civilizált amerikai, európai térségekben oly kevés az az ember, aki olyan szinten tudna csodákat művelni, mint talán, és ez is a kérdés másik része, hogy tényleg, ahogy Indiában még erre képesek a jogik. Ennek azt hiszem a magyarázata meglehetősen kézenfekvő és egyszerű, ugyanis ezek a képességek nem durva fizikai szinten történnek meg. Tehát a tudatnak egy magasabb szintje szükséges ahhoz, hogy ezek létre tudjanak jönni. Mai fizikának egyre kevésbé, de még amit az iskolába tanítanak, az alapállása, hogy a anyag határozza meg a tudatot, tehát a tudat az valami olyasmi, ami az anyag egy bizonyos formájából nyilvánul meg. Ugyanakkor a régi bölcseknek az volt a véleményük, hogy a tudat az elsődleges, és a tudat nyilvánítja meg az anyagot. Ha ez a tudat alacsony fokon áll, mondjuk, hogy közelítsünk mondjuk az állati színvonalra, ahol tulajdonképpen az élőlény semmi mással, mint a saját létfenntartásával van elfoglalva döntő többségben, ez a tudat nem képes semmiféle magasabb rendű dolognak a létrehozására. Ha ez a tudat képes elszagadni ettől az anyagi szintől, és képes a finomabb dolgoknak a megértésére, akkor alkalmassá válik arra is, egyszerűen szinte automatizmus révén, hogy ezeket a finom fizikai jelenségeket, mint amiről te is beszéltél, ezeket meg tudja valósítani. Kopertinói Szent József, amit ő produkált, hogy úgy mondjam, azt nem lehet megtanulni. Az abból fakadt, és ezt annak alapján merem így állítani, hogy például elolvassuk a Patanjali féle jogaszutrákat, és szinte szóról-szóra ugyanez van leírva benne, hogyha egy jógi, miután végiggyakorolta az összes alapgyakorlatot, az ülőhelyzeteket, a légzőgyakorlatokat, az erkölcsi normákat betartotta, és ezt mondjuk 20 éven át művelte, és a gurúja ezek után azt mondja, hogy fiam, akkor most elkezdhetnéd a magasabb koncentrációs és meditációs gyakorlatokat. Tehát sok-sok évtized múltán elmélyülve a jógába, és a finomabb létnek a finomabb rétegeit megismerve, automatikusan megjelennek ezek a képességek, ezek a tulajdonságok. Ez Patanjalinak az állítása, és mindjárt föl is hívja egy dologra a figyelmet, hogy ám ez ne tévessze meg a jógit, ugyanis ez egy anyagi hatalmat ad a kezébe, egy olyasmit, ami a közönséges emberekhez képest egy mondjuk úgy isteni képesség. Hát mondjuk valaki képes repülni a levegőben, nélkül, hogy valami eszközt használna. Hát egy gondolatot olvasni, vagy bármit, tehát ez valóban így van. Szóval milyen jó, hogy mondjuk Jézus vagy Buddha nem egy elvetemült diktátor volt a maga módján, vége lett volna a világnak. Na, hadd mondjak a diktátorra egy valamit, lehet, hogy ez egy kis kiugró most a gondolatmenetünkben. Volt egy diktátor, akiről biztosan tudjuk, hogy nagyon is érdekelte a parapszichológia, ez Hitler volt, aki egy csomó tibeti boncot is importált, meg is találták az elpusztított boncokat a háború után tucatjával, és nagyon komoly kísérleteket végeztek intézetekben arra, hogy különböző mantrák segítségével hogyan tudjanak például tárgyakat irányítani. És el is jutottak arra a fokra, hogy föl tudtak emelni bizonyos tárgyakat, de nem jutottak el addig a pontig, hogy őket tudatosan képesek legyenek irányítani. Tehát valóban meg lehet próbálkozni mondjuk rossz szándékú módon is ezeknek a művelősével. Remélhetőleg ez azért nem fog sikerülni. Egy budapesti hölgy azt kérdezte, hogy hogy lehetne megtanulni varázsolni. A céljai körülbelül abban merültek ki, hogy szeretné a családjának bebizonyítani, hogy a varázslás nem babona, és hogy mivel érdemes elkezdeni, és milyen gyorsan lehet ezeket a képességeket begyakorolni. Gondolom, kicsit kiábrándítónak tűnik a válasz. Azt gondolom, hogy ilyen szinten nem lehet megtanulni, ilyen célokért ezek nem működnek. Tehát ugyanígy elhangzik ebben az írásban az, hogy egyrészt itt egy profétai szellemi tökéletességgel, lelkük, szellemük magas szintű állapotában természetszerűen használták a proféták ezeket a képességeket. Nyilván céllal megmutatták az embereknek, hogy egyrészt van egy hatalma, jó értelembe vett hatalma a felsőbb dimenzióknak, másrészt pedig mint egy tanúságot tettek. Miért létezik mégiscsak akkor például a fasizmusnak tömegeket elvarázsló mágikus hatása, noha szándékában cseppet sem kollektív? Szóval akkor arra gondolok, hogy vannak azért mágiák, akár mit csinálunk, akár merre lépünk, vannak. Ez egy meglehetősen meredek, egoista, hatalmi, frusztrált, kényszeres törekvés. Ilyenkor mondom azt, amit már mondtam itt a beszélgetésen, hogy hála a jó Istennek, hogy ezek a képességek érettséghez vannak kötve. Hogy aztán mégis hogy csúszhat be időnként egy-egy Uri Geller, vagy ilyen Daniel Douglas Home, hát lehet, hogy ez a sorsnak a humorérzékén múlik, nehéz elképzelni, egyikük sem tűnik kifejezetten profétának, másrészt azt is el lehet képzelni, ebbe az egyre elanyagiasodó korba igenis kell egy-két ilyen furcsa madár, aki legalább ébren tartja az emberbe, ha más nem a kérdést.